مولانا محترم اوریدن کو مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 164 نمبر قسط کے پا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پو 29/7/2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ساتھ آئی نشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 موبائل نمبر 0301-5710-124 بیا په لبار زما د فوج ملګری دي نو اسنه چې غیره ته سوې زدار باندې خپکه کېګما د دې کې دا ټول چې سیدی نو خلاص کا اسنه غیبه دیونی وی او چې تر اخلاص پدې کی زړه ته سنا ما غیبه دی بیاونی وی ابوبکر رضی الله تعالی نو ته سړی کنزل وکړل نو ابوبکر رضی الله تعالی نو ورته فرمایل ان بیني وبین الجنه العقبه ان بيني وبين الجنه العقبه فان جستها فلا ابالي زما او د جنت په منس کې لایلو غونډه پرته ده چې زه به جنت تلار شم او کنه کما غونډه پار کړه او جنت تلالم فان جستها کپورې وتم جنت تور رسیدم فلا ابالي ستاد کنزل ما پورې ډون خلینا او کچر د دوزخ تلاړ ما نبي ادا کنزل کم دي دا کنزل بیا کم دی بیا چو نور سورا که دا غین هم لاندیم بیا ابو ذر رضی اللہ تنو تم سڑی کنزل اکرل او تم دقا ہوئی دا غیبت ہوئی وی این بینی و بین الجنت العقبہ فا انجوستو ها کپوری و تلم او رسیدم جنت تا فلا ابالی ستا کنزل ما پورنن خلیدو سا خبر ندا او کنو نرسیدم دوزاق تلارم نو بیا دا استاد اشته کنزل کم دی چنور سورا کینو کانو نو دارا ید را اون بالحسنت سیئا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله مشهور بزرگو پولیس تینا تپوسو کو ویدا سیدی مقبری تو لگو تونی ولا او تیدا خاریا ویدا خاریا دا اب پولیس ولونی وویڈا باو بیای بوتو پلا روی جیل تاری بوزم تما پرو ٹوکے کیا دا خاریا دا وی خاریه دنو اغور دباو بوته پلار خلا قدره دل استقبال تا اپ پولیس ولوته ولی دا سوک تیوی دا خود زمانه مشهور بزرگ ابراهیم ابن ادهم تانی ولی دی حالتنا معافی و گفتا غوت معافی تا ضرورت نیشتا دی کما اللہ او بخی نستادا ما پرو ننخلی او کوی نبا خلا ما ندا لگ دی بیا چمی سو روائن دمرمی وحانا سو روائن دمرمی وحا یدرؤون بالحسنات السیئه وی سوره دی یو چې دغه پولیس عالم ډیر خوشاله هم ځان را تسپخ کار شو چې ابراهیم ته خو هیڅ نه ځان نه دیتا مده وی اورده او خادم جمعه تراغه زه جمعه کې ملاس ته ما یو جمعه جارو کو وی ماته چې وزه زه جمعه صفا کوم ما چې ښا وی پاسې دم خپل کان کچکول میرا غستل وی د خپلونو ولوم بار راخلم چې زه ته هم چې وزه ته وزه نه ویزو دور خوشحاله شم چې شکر دی ابراهیم ته خوډه راځي چې دا خپل یو له مبارک اخلاص کړم یدرؤون بالحسنات السیئه دا د نفس د مړولو علاج دی چې نفس ته مړ نه دی نو د توحید او سنت کار نشي کولای ویدرؤون بالحسنات السیئه او دفع کړئ بالحسنات السیئه خوشاله باندې بالحسنات په نیکه باندې بدایل را مې هر نیکی را لا او وای و سرا اردا قران جامع ته کې ذکر کړی دی پالاکه کې شرکیات شروع دي تر توحید اعلان وکي نیود رؤون بالحسنات السیئه علاقه کې بدعات شروع دي تر سنت اعلان وکي یود رؤون بالحسنات السیئه ملک قانون دا انگریز دی تر الله دا قانون اعلان وکي یود رؤون بالحسنات السیئه پاغي خلق و یو ټکی کنزل او بدره دی ټکی تعقد توحید واس کوي اگر دا قرآن ملغلری اگر ور خورای او لگیای دا دقی آوازو نکای دا ستا حسانه دا اگر دا سربت کی توس رخ کئی خلقو پا بد ردو بانده مسلمو پریدان و ادرعونا بالحسنت سیئا او دفع کئی دی دیکا کئی دی پنکای بانده بدایلا و این ما رزقنا و منفقون دا اگر چورکڑ می دی لرنو لگئیه مال می ورکړه دینو لګیې خو مای ویل دی مال دې کې علم دې کې طاقت دې معلوم لگئی علم ام خرج کئی چه علم وار کرده نو لگئی بیان کئی دانا چه زانتی خوندی کئی رزقنا ینفقون چه بیان وار کرده می دی لارا دا علمونو نا ینفقون دی لگئی طاقت می وار کرده نو آتش دا سوچ دا فکر طاقت نو آتش پا کمپیوٹر رو بانده و پا موبایل رو بانده نالو زی دا غگونو طاقت می وار کرده استرگو آده اللہ پا دین بانده لگئی وإذا سمع الله ورضوانه شهر کلو آرودی عباس خبری اللغوا نا اللہ دا دین خلاف چی صدی نا اللغوا دا شرکی وارد بدعاتی واردل او دارنگی گانے و بجانے واری وإذا سمع الله ورکرا چی واردی عباس خبری ورضوانه دیدڑو کی داغینا وقالو وای لنا عمارنا و لکم عمالکم زمنگ فائدے دے پارا زمنگ عملنا او تاسل استاسو من خپل عمل نو پریدو تاسو خپل مپریدی سم مطلب تو خپل قبر کی سم زو خپل قبر کی سملم نا لنا عملنا ولکم اعمالکم تاسو خو بس کلی گئی من بدغر توید د سنت خدمت کو ز خپل کار نو پریدم ا تو خپل مپریدا تما پر ٹوکی کای پچموز کای ما واہی ٹکای واہو ٹکا خدای است کما پر د خپل نو واڑے ز پر د خپل نو وڑم نا لانا اعمالنا زو پخپل عمل با نکلا کلالیم سلام علیکم سلامتیا دی پتاسو دا سلامتیا دا سنن چگینی آغی ٹی وی تناستی او دیو توی سلام علیکم اگ کمپیوٹر تناست دیو توی سلام علیکم او سیڈی تناست دیو توی سلام علیکم گانے و بجانے وری ناوے سلام علیکم دا در رخصتای دی زما بائیکارت تستا سنن زتا سرپدی گناہ کی شریک نیم سلام علیکم یا د بچاو خبر کوم تاسو ته دا سيزونه پری دی د بچاو خبر ته کوم چې خلاصيږي پی لا نتغل جاهلین نه لټو مونږه ملګرتیا جاهلانو آی سره زمون کار نشته دی لا نتغل جاهلین بیا بیا بیان ای لقد وصلنا لهم القول بیا بیا بیان ای سنې کان بومنی خو ستا صرف بیان کار دی سر تے رسول نشی مخاپا کی گا ما تصرف بیان کوا تسلی دے نبی علیہ السلام تا ستاکار چکم دے نوا بیان دے او ہدایت ورکول و نورکول دادا اللہ کار دے نبی علیہ السلام بڑیر پریشان ہو دیر و پریشان ہو خصوصا فخپل تربان دے دے نبی علیہ السلام ترو او نبی علیہ الصلات والسلام ته داغه وجود د وجه ډیره فائدہ وا چې هغه وو نو خلکو د نبی علیہ الصلات والسلام ته ډیر سنویل ډیر ورته سنویل وې دا ځا پرترېشته دي تر د وجه نه دانه چې نبی علیہ السلام داغه خوړله نبی علیہ السلام داغه نه خوړله دا هغه د پاره خو سفر نبی علیہ السلام کړی وی د نبوت دمخ کې تجارت سفر د نبی علیہ السلام د چا د پاره کړی تر د پاره هغه نبی علیہ الصلات والسلام بوله ګټله او به خوړله نبی علیہ الصلات والسلام دانه چې د هغې خوړله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله خپلو ګوډونو نبی علیہ السلام له بیسې کړي خپلو ګوډ ابو طالب چې خپلو ګوډو هله بیسې کړو خو دومره وا چې عزتمن سړی او سپین دغه سړی سپین مخې سړی په خلکو کې مقام او سپین روبې ډیر به خلکو عزت او احترام کو او نبی علیہ السلام دا غر وارو دا غر وارو نو خلکو با نبی علیہ الصلات والسلام ته دا غد وجه سنوي نبی علیہ السلام دا تمنا وا مینه وا چیرې دی ایمان راوړي هر وخت به ته خبره کولا او ډیر به وتویل ډیر به وتویل خو هغه نه منل نو نه منل او دایم نبی علیہ السلام ته وی خزدی او عنادی وکنه زدو پکی عنادو پکی نبی علیہ الصلات والسلام تے تردی پوری وی فاسدا بی امرک ما علیک آزازتون فاسدا بی امرک ما علیک آزازتون کوا بیان کوا بیان کوا واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی وصد فی التراب دفینا تو مسئلہ بیانو چمال سو قبر تا ڈڑن راکڑی تا تری سویل نشی فاسدا بی امریکا ما علیک آزازتون صاف مسئلہ بیان کا پتاوان ایس سیارہ و سسترخ نشتہ دے صاف مسئلہ بیان کا لقد صدقت وكنت ثم امينا خرشتنی او امانت داری خکر رشتنی او کرا امانت داری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا اخر کی وتداوی لولا هزار مصبت لوجدت لولا الملامت او هزار مصبت کا ملامت نوی او دو کنزل مارو دو جنو کو یرا نوی کنا لولا الملامت او هزار مصبت لوجدتنی سمحن بذاک مبینا زو دلی دلیم چه ما با بلکل کار ایمان روڑه وی خو بیا با جنو که وی چه او گورا دو رو یاری دو او ایمان راڑو پختون داسی دو رو یاری دو ایمان راڑو دار علوی نالو بل نرازی بیا با ملامت کنو. نبی علیہ السلام دیر خپا شو بیا چه وفات که ده پا مرض وفات که نبی علیہ السلام وطا ناس ته ورتوی یا عم قل کلمتن حاج لکا بیا عند اللہ یا عم قل کلمتن حاج لکا بیا عند اللہ دا جزه کم کلمه وام تی ده خلینو باس زبیا اللہ سر خبر کوم خو تی خوو آیا کنه یو زلی خوو آیا چه بس ما او من اللہ زو بیا اللہ سر خبرو کم خوچ بلکل نوی نو اللہ توم نشم ویلی چیز اخلاص کنو وی نویلا وی نیوام وی علا دین اشیاخ بنی عبد المطالب دا عبد المطالب دا تبر دا مشرانو پا دین مرم علا دین اشیاخ بنی عبد المطالب دا مشرانو پا دین مرم قبل تو نار علا العار دا شرم دا وجه می ور قبول لی قابلت النار على العار. نبی علیہ السلام دیر پریشان اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ناس تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وی راغے و سایو خود راغے نبی علیہ السلام پسے نبی علیہ السلام تو وی ان عمک الظال لقد مات ان عمک الظال لقد مات دانوی چه زما والد محترم ستا تر محترم اجی سیب ابو طالب وپاد پا گیا ہے نا دانوی و توی انا امکا قال لقد مات اگمراہ تر دی مر شو اختا تر دی مر شو آتا چور سر دیر سر خوگاو آتا چور سر دیر مینتون کول امر شو. نبی علیہ السلام ارتوی ایزا پواره زور شخل کو سرا خالق زی آو بخاری اڑی تو سروم ورش دا دنیا دا خدمتیو کا سرا ورش خاری پی وارا بس آنوی چی جنازو لو کا دا سی احترام و داو کا بس نو مشرکو نو جنازو فکسی پاتی شو ایزا پواره زوی بس خاری پی وارا. نبی علیہ السلام لاللہ تسلی ورکلا دادا اللہ رب العزت شان دی استغنا چین اللہ رب العزت چاله ہدایت دکی چه نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ دربار کی جاڑی خوچه اللہ نکی نو نبی علیہ السلام پا جڑائیم پا روانیشتے دے دا اللہ رب العزت شان استغنائی اللہ دا مخلوق نو دمرا مستغنی دے انکا لا تا دی من احبابتا یقینا تہدایت نکی آچا تا چستامی نئی ولیکن اللہ دیوی تہدایت نشکولے نشورات دو پنزوستم کی خوئی چو انکا لا تا دی الی صراط مستقیم سورۃ 25 کی ہوئی و انک لتهدی الی صراط مستقیم تو کو ہدایت کول شی عدل تو نہیں شی کولے نہ دادی ہدایت معنی دو دی کنا یو دے ہدایت معنی دا لار خودل او بل دے ہدایت معنی دا پلار روانول یو سڑے توئی چھ گال جمعہ تکمل ارت لیدا تو توئے دالار والا پدا سی با نزا دا ہدایت تے داو می ہدایت تے لار خودل بل ادر چ دے گوت نینو رو روانائی راروانی که رازا او گار جماعت مخی تیود رای دادی مقصد تا رسول دارنگی یو هدایت مانه دا بیانول چه نفس سره بیان کی او دویم دا پاغی بیان بانی بیا اغا آموخت کول او اغا پیدا کول چه شاب دا بسمنی ندقا سر تا رسول مقصد تا رسول داد اللہ کردی لا تهدی مانه دا چتی سر تنش رسول انکا لا تهدی من احببتا یقینا ہدایت نشکول سر تنش رسول آچا تا چخوخستا ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت کیا چاہتا چرادو کی او آغا اللہ لے پوا پا ہدایت مندن کو باندے وہو آلہم بالمحتدین آغا اللہ لے پوا پا ہدایت مندن کو وقالو ان تبیل ہو دا آلہم اس میں تفضیل لے شدہ اللہ بصفتون کی راشن پر نفس فیل پر مانا باندے وہو آلہم بالمحتدین آغا اللہ لے پوا پا ہدایت مندن کو باندے وقالو ان تبیل ہو دا داردی عذر منگ زکن منو کو منگا دا حق مسلو منو اجتا کم راولی دا او دا قانون شرعی پا ملک لاغو کو نزو منگا ملک امریکا ریتار کئی مکی والا اوبانا کری وکنا وی کو منگا استا دا مسلو منو نو منگا خلق انی اوچتیوم زمن خلق و سر بائی بندی برادری تعلقات ختمی گی خروب بس دا شبیا نکی گی قرآن والا جواب ورکی چی دا اللہ دشمنان یی او شرک کوئی نو تاسول اللہ کلے او وطن دا امن والا گرزول دے او ار سے پکی زیاد در کڑی دی ہر سے پکی زیاد در کڑی دی نو چی اوز دا اللہ دوستان شنو اللہ با اوگی پری دی دا سکوی ظالمانو چې دا الله دوستان شنو الله به موګي پری دي چې دا الله قانون په ملک نافذ کو نو الله رب العزت په تاسو خرابوي او تاسو به دشمن ته پری دي چې کله دا الله دشمنان وي نو الله دل حفاظت کو او چې الله رب العزت دوستان شنو اوس په دشمنانو خرابوي چارم نه دا تاسو به ګماني ده وقالو ان التبل ودا ماک او وای دی دا عذر به فائدې دي ان التبل ودا ماک کومنگ روان شو پا حقم سلام الہدا پا ہدایت ماکا چھ دتا سر دے آغا ہدایت چھ دتا سر دے نتخطف من ارضنا و او بشکول شمنگا دخپل ملکا ملک پر آبانی اور شکور کی ہوئی کومنگا اسلامی قانون اعلان کو خودشتے وی زمونگم دیر خواختے خو که اسلامی قانون اعلان کو نو امریکاوم یو سات نپری دی کولا ہم اردی نوار کولے دا افغانستان خلاف نو یو ساتی نو پری خودو او ریتار کولوی نو منگ زکو آیو چه پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ دا دی بدبخت غلط پالیسی دا اولم نو مکی لهم حرمن آمنن تروس دا انگریز قانون دی پا ملک باندی او اللہ استا حفاظت کرد یارس بیس بیسی آرام نو چې دا الله قانون په ملک نافذ کینو الله بری بیا خرابوي دا سوای ته چرې دې هم نه خرابوي بیا بری دا غینه زیات شته کی زیات پرشته کی عالم نو مکه لوم حرمان ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام وفات شو نو نبی علیہ السلام یو لخکر مقرر کړو د اسامه رضی الله تعالی عنہ چې دا لخکر بزی دا لخکر بویزی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بزی پای کې نبی علیہ السلام وفات شو لخکر لا پاتیو او ابوبکر دغه ته چې څنګه خلافت ملاو شو هغه دا لخکر روان کی چې اسامه سارا دخ پل لخ کرنا زی تنفیز جیش اساما زی باولنے کار بدائی عمر سمال گرو نورو آیو تاوی دا تسکای در طول و کافران استرگی دی در طول و کافران استرگی دی مدینی تا چه اوز دا لخ کر لار شی مدینه با خوش پاتی شی خلق با پی حملو کی آقوی نا زی با دا لخ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وی وی دا گورا تا دا لخکر پاتے کا عمر او بکر دنو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گریوان نونی ہو ورطوی اغیورن فی الجاہلیہ و جبانن فی الاسلام اغیورن فی الجاہلیہ و جبانن فی الاسلام دا جاہلیت پا زمانہ کی خودیر بہادر وی او اس بزدل شنو دا اسلام پا زمانہ کی بزدل شوی عمر غلشو وی زیبا دا لخ کر وی که نزی په بربند اس باندې په خپل کېناست یک کی आवाज زین په نو وی والله لو جاهدن وحدي حتا تنفرد هذه السالفه قسم دی आवाज جنگیګم چې زما د سرټ د بدن نه جدا شي تر هغه پورې به جنگیګم روانې دو خلق علی رضی الله تعالی او تمنت کو ورشستانه بغیر د سګری شي واپس کوله علی رضی الله نو منډکړه د اس مخه تودره اسونی وو وی اقول لکا کما قال لکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدرین متینا بنفسکا یا ابا بکر آغا خبر دا تکوم کما خبر چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تا دا بدر پر اسکڑی وا چه اے ابو بکر منگ لپا خپل نفس لگا فائدہ راکا پا خپل نفس بتا تا دا مسلمانانو ضرورت تا تا مزا وی درو او وی تو اے لخکر بزی بس لخکر بزی چه لخکار اوی استو در طول مسلمانانو در طول دنیا کافرانو سترگی که تشوی چه پا دی دوم رلوی غم را غلی دی چه پیغمبر وفات شوی دی او سرد دی ندی لخکاری نپریدی او بیام لخکار روان دی و لخکار روان دی طول دنیا کافرو دا آغای سترگی که تشوی او بیام مجالو نکو چه با دینی ترستو گوری دا چه پا دی سخ وقت تا نا افغانستان امداد کرده چت کار سی او زوب چې کمنونو د افغانستان خلاف اډې نور کوم د ټولو دنیا د کافرو سترګې بکته شوی چې مسلمانان دی یو بل سره داس یو یو دی داس یو یو دی او دا غي د خپل خلاف اډې نور کی ته چې ور دکړي نو خو خپل د دشمن ته وی چې تو راشه مولا او راشه ما اخرى نو خپل د ځان په سر موسکار کنو خپل د ځان په سپیرا پار کنو اولم نمکن لهم حرما آمنان اولم نمکن ایزامن دور کرده لرام حرما با حرم که آمنان دا امن والا یجبا الی ثمرات کل شه یجبا الی چراخ کل شده تا ثمرات کل شه میوی داری و سیز هر قسم میوی و ترازی نزول ورکوم سر دینا چه دشمنان دی مشرکان اسقا من لدن رزق دا طرف زمانگنا او لویا ثمرا لویا میوا اللہ قرآن ورکا حرم لا چه دا قرآن خود نمیوا پا حرم کرالا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ دا پنتیر دا حرم لویا عالم شیخ توہا سرا خبری اکڑی شیخ توہا تاویز و قرآن وام شیخ توہا تاویز و قرآن واما وی سنگ قرآن وای دا کهف او دا مریم خلاصه و تویلا تو سورت کهف او دا مریم خلاصه و تا بیان کرا ویده سی طریقه سر قرآن نو اغو توی شیخ توها ویها دا من السمرات دام دا حرم یو میوادن چی مونگ لالا پا دا پاکستان میو پا حرم که دل ترا کرا چی مونگ تاوی چی دا سی طریقه سر قرآن ویلی کی ها دا من السمرات دامو یو قسم دیو میوانه دا ثمرات کل شیر رزقا من لدنه رزق طرف زمنگنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن جمهور چی نوان پویگی اکثرهم زیاد دینا لا یعلمون نپویگی او رزق دا اللہ پا خلاف کی گنی پا اللہ خلاف کو او کچر دا تابداریم کلان روزی بوم کمشی نپا دے بانی نپویگی لا یعلمون زیاد دینا نپویگی او رزق دا اللہ پا معصیت او دا اللہ پا نافرمانی کی گنی او ایک تابداری مکرلان غرق پشو وکم آلکنا من قریتیم بطرت معیشتا یار دو دنیا اومان ای کنا یعنی مخ که تباشی و تاسبم تباشی سمرام آلک کرو من قریتیم دا کلونا بطرت معیشتا چه مسیو دی پجوان خپل که پجوان که مسیو اسباب دو جوان که مسیو عرص و سرزیاتو اللہ تبا کلنم بطرت معیشتا چه مسیو دا کلے یعنی دا کلیوال معیشتا پجوان خپل که پا اسباب دو جوان که فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم ندادی کورونا دادی لم تسکن من بعدهم چنه دا اصول شو بده که استوک ننه دا کڑی شو بده که الا قلیلا مگر لگ ساته کورونا دا کافرانو چه پا کم و زاینو عذاب راغله ده خسون پایی کسو کباده نکی خون لگ ساته پا کی ساری گی چه سفر کئی نو بس لگ سات پا که دمکی و غر بیا پا کروانی الا قلیلا دا مراد ده مگر لگ ساتے سلگ سات پکی خلق دمی دا پاری سارشی وکننا نحن الوارثین او منگیو او یقینا من یو پاتی په دنیا دا دنیا مونږ ته پاتی کیږي او ما کان ربک مهلک القرآن او نه رستا لکون کې وکلو حتا بس فی امی رسولا تر دې چې راولېږي په مرکز دې کلو کې رسول نه استاد دی او کلی په مرکز کې پیغمبر راولېږي دی او علاقه په مرکز کې سالمی دنیا مرکز امها ام القرا سوق دی مکه مدینه نو مکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېګو د ټول دنیا د پاره هاو نور اوس پیغمبران نشته پیغمبران اوس نشته دی نو صلی الله علمان را لېګي دی او علاقه داغه په یو مرکزی ځای کې الله رب العزت عالم پیدا کی او داغه نو ټول علاقه ته فیض خور شي ټول علاقه ته اول حسین علی رحمه الله الله رب العزت په پنجاب کې پیدا کو نو په سرحد کې الله رب العزت شه قرآن رحمه الله په مرکزی علاقه کې پیدا کو چې ټول علاقه ته ټول سرحد ته نفیس خور شو بلکې افغانستان ته تینو فائدې خورې شوې. یا با صاحب یوم یا رسولا چراولیږي الله په مرکز دې کلی کې دې کلو کې رسولان استادې یادلو علیم آیاتنا چلولی په دین په دای باندې زمنګ آیاتونه دا به داغي استادې کاری چې قرآن بیان بکی. وما کنا مهلک القرآن الا اهل ظالمون نیو منگا علاکون کی دکلو مگر اهل دی ظالمان وی چې قرآن بیان شی او بی نمانی دا ظلم ندی الا اهل ظالمون مگر اسیدن کی دی ظالمانی چه آغی بخیر و برکت دبل نگنی او دائی او نمانی. وما اوتی توم دا اولی دی اولی ظلم کی وجه دار چی پا دنیا مستی دا ظلم وجه دادا چبو دنیا مستی لوی معنی اور تو دنیا دا. وما اوتی تم من شین فمتاع الحیات الدنیا و زینتها وما اوتی تم من شین او آغا چه در کرشی تاستا من شین دس سیزنا من شین دو آر سیزنا دو سیکل نوالی نوی دا مالک نوالی تراوائی جیاز پوری چه دا سیز در کرشی دی سرو دی سپین دی ملغلری دی وزارتون دی بادشاہی دی گاڑی دی لینڈ کوزری دی موٹری دی سرپون دی یو دی و بلنی مین شین دست سیز نام فمطاول حیات الدنیا دا سکر جوان معمولی دا خو معمولی سکر دا فمطاول حیات الدنیا سکر جوان معمولی مطا چلک سات تینا فائدہ غستلشی اگه توی لکی گی مطا زنانا چکم لوخی پا کم شوڑا صفا کئی اگه تا زن عالمان وی مطا وی اسمعی بی وی دل لغت و امام و اسماعی وی ماوی چه دا ستا وی دا مطاع نوی روان شم گرزیدم بانده کی و جینه و اغی مور تا وی یا اما جال کل جار رقیم و اخذ المطاع و تبارک الجبل یا مور اسپیر آغی شوڑه و آغستلا اغرط و خوتو اغرط الار ای ما تا پوسکو چه خور خپکی گی ما تاسو دا مطا ستا وی زر دیشی معنی دا پارا گردم پیغی وی مطا منگ دیتا آیو چه دا لوخی کلی لوخی دکی غوڑی نو چه او با پیا چه نو کار نکی نو یو چیرلو یو کپلا اگه دی زنانو مقرکری چه پایی بانی اول اگه غوڑ راو توگی اپیلری کنو بیا پکی بیایو بینزی نو دک که داغه چه کم دین لو غوڑی پاغی پوری نو دا پیشوگان اس پی اغل تختی ده زان ده پارا چه وی سٹی دک کم اتا ده داغه شوڑا ده دلک سات فایده ده بکنو دی که خنوبس نشته ده فمتاول حیات الدنیا دا معمولی سکا تجواند معمولی وزینتو آو خواهز ده و ما انداللہ خیر نو پا دی دو کشو زالیما او اللہ سر چی سونو آده پری خودل و ما انداللہ خیر او چې دې دا الله سره نو دې ډېر غره او پاتې افلا تاقلون آیا تاسو ځان نه پوه کوئ کور دور ځان نه پوه کوئ د عقل نه کار نه اخلئ افلا تاقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ځان نه پوه کوئ پس ځان پوه کو په دې خبره پوه کوئ ځان کنه او فمو وعدنا وعدنا سنا په دې ځان پوه کا روستو بیا پنځه شپېتم کې راځي نو په دې ځان پوه کا په دې ځان پوه کا چوئو ما ینادیم فیقولو مازا عجبتم المرسلین نو تسلو رو یایم کرازی فاغی زان پوئے کا فیقولو اینا شرکای اللذینا کنتم تزومون سو فائده اولا ورکلا اس فائده ام نور کئی پدی ځان پوکه دا په کول دي کنه افم وعدنا وعدنا حسنا آیا سوک چې موږ ولوس کړل موږ در سره لوس خستا چې د په عملونو بوله موږ جنت ورکو فوا لاقین دې دې ملایدون کې دغه لوس سره کامم متاول ها فکاوم متاناو ایدا دې پشان دا کس متاناو متال حیات دنیا چې معمولی فائدہ ورکړل درا فائدہ د ژوند معمولی ثم هو یوم القیامت متاناو متال حیات دنیا فائدہ ورکړل د موږ درا فائدہ د ژوند معمولی ورکڑ می دا دلارا فائدہ دا جوان معمولی سمہ ہوا یوم القیامت من المحصورین بیا بوی دے پر از قیامت کی جدا یو سر ویوم ینادیہم دار دنیا دا آخرت انجام ویوما ینادیم چې دنیا دا وجنا شرکیات کول پا شرک مبتلاو او دنیا دا وجنا دا اللہ خلاف تا ادری دلو دا حکومت دا بچاو دا وجنا دین تا ادری دلو مدرسو تا ادری دلو او اغیر چی کمدنو دا دشگرده پا نم بدنام کرو ویوما ینادیم ویقولوین شرکای اللذینا فارز باندی چواز بو کریتا اللہ فیقولون واتویبا این شرکای اللذینا سمیشو شرکان ساسو بخیال زمان شرکان خدا اللہ خو شرک نشتا دے خوستاسو بخیال این شرکای سوشو شرکان میں ساسو بخیال آغا کسان کنتم تزعمون چه تاسو پی دعوی کولے چه دیبم خلاسی تزعمون چه دعویم پی کولے چه دیبم خلاسی زڑیا بوش پم خلاسی تونی بلیر بم خلاسی او دا چه کمدنو دا باباگانو سروم دی خدا و سری و سروم یادوا چه دی بام خلاصی قال اللذین نوبو آیا کسان حق علیهم القولو چراغلی دا پریوت دا پدی باندی وینا دا عذاب پیسل دا عذاب ربنا و رب زمان ها اولای اللذین دا دیا کسان وی با دا دیا غب دا بوش او دا تونی بلیار ها اولای اللذین دا بدبخت دا دیا کسان اغوینا چه من گم را کرو بوش اور ٹونی بلیر بوئی دا پاکستانیان مونگو مراک کرو مونگو تا چھ مونگ پس رازی ها اولائی اللذینا دا دیا کسان اغوائینا چھ مونگا خطا کرو دا مونگ خطا کرو اغوائینا کما غوائینا مونگا خطا کرو دی لرا زکر چھ مونگا ہم خطاو مونگا ہم سو خطاو نو چھ مشر خطائی نو کشران بخود سی خطائی اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیهم علاج فی الکلابی چه کارغد قوم مشر شین مردار بوتو خینو اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیهم علاج فی الکلابی اغوینام کما اغوینا خطا کرو منگا دیلرا گمراہ کرو منگا دی لکا چه منگو گمراہ تبرانا الیک منگا ویزار یتاتا استال رالو اللہ وزدت رسول حقو ما کانو ایانا یابدون نو دی زمنگا بندگی کون کی زمنگ عبادت نه کړي د سه کو مدار کوئی بلکان یا بدون عوام بلکې دی خپل ابسول اپ مخا غستیو دی خپل بیبان په مخا غستیو دی خپل ډالر په مخا غستیو دی زمنګ کې سکار نو چې زمنګ اومني او زمنګ په سراشی خو دی خپل ډالرو کې کارو مونږ کې ډالری مونته وینو بلکان یا بدون عوام ما کانو ایانا یابدون نیکان بندیان بوئی دی زمنگ عبادت نده کرن دی چای کرده جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگو کو او بزرگ ہے بیگونا وہی شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے حاشی عبدالقادر صورت نا حلق میں نا ہوئی لے اللہ بل کانو یابدون آم ما کانو ایانا یابدون ندی نو دے زمنگ عبادت کو خاص منگل عبادت کو ان کی ول خواہش پہ مخاغست من کے سفر زنو وقیلہ دو شرکاکم او ویلے شریتا راو بلے پولیس داران وی بو گورا دی وی چن را رسی من تو خوال لاوی چ سی کی رام دے کے فداہم راو بے بلی دی دی بو تواز کی فلم یستجیب لهم وی بولا قبول والے ان کی تشمیدان تبوازی صدا بسحرا تشمیدان تبوازی فلم یستجیب لهم نو قبول والے ان کی دل را اور اول عذاب او بو ان دی عذاب لو انهم کانوا یاتدون ارمان ارمان چوی دل ارمان دن کی ال تو بی ارمان ان کی لو ہائے ہائے انهم كانوا يعبدون چوی دلار مندون کی چلار مندے په دنیا کی یا لو انهم كانوا يهتدون لما عبدوا کچرته دی چلار مندله و ہدایت مندے ندیو بیا د دې سونو عبادت نو کړه و یوم ینادیهم فار چواز بو تو کی الله فیقولون وی بوتا ماذا جبتم المرسلین تا سنگا قبولتیا کڑوا دا پیغمبرانو تا استاز ام سنگ منل کڑوا اغیدت لا الہ الا اللہ ویلیو نتا سدا منلیو او کنا ماذا اجبتم المرسلین سنگا قبولتیا کڑوا تا سو المرسلین در آلے گلو شو فامیت علیہم الانباء نو گرد ورد بشی پدائی بان جوابونا کلو یو سوی کلو بل سوی فامیت علیہم الانباء نو گرد ورد بشی پدائی بان جوابونا یو میزن پدک کرز فهم لا تسالون ندیچی لا تسالون ندینا دیبا تپوز نشکول دیو بلنا دیو بلنا و تپوز بیا نشکول فهم لا تسالون ودیچی دیبا دیو بلنا تپوز نکی تساول الدلائل و النجات آت دیو بل تپوز چی بانا یو بل دو گوری چی تسوائی زسوام تسوائی زسوام سب بانا کووسو او دخلاسی و تنکی گی لا دخلاسی تپوز با دیو بلنا نشکول نور خوبا یو بل سر لگی آئی او نو واسطے اوز دے ٹیم دے حقائق میں تا بیان کرل چی دے قیامت پرد با دے بیدین لیڈر او دے بیدین کارکن دا حالی اوز راشا وقت دے فا اما منتابا نو آسوک چراو گرزید اللہ تا و آمنا و ایمان راڑا و آمیل صالحان و آمال حکن ایک موافق دے حکم دا اللہ دے پیغمبر فاسا یکون من المفلحین شاید چی دے وشی دے کامیابونا شاید وی فا اللہ سے ضروری ندا فاسا یقینا شبا دے من المفلحین دا کامیابونا و ربک یخلق ما یشاء دا طول اختیارات دا دنیا و دا آخرت اللہ لدی دا دنیا دے و کاخر اختیارات اللہ لرا و ربک یخلق ما یشاء و اختار تاسو اختیارات بلور کردی بلوم اختیارات ورکل چی غار سکی و ربک یخلق ما یشاء رب ستا چدین پیدا کی یو سیز و اختار اختیار دا غا خواخ دا غدا ما کان لهم الخيار نشته دی لرا اچاره سے اختیار مخلوق لده پیدایش اختیار دی کمی شو ما کان لهم الخيار سبحان الله پاک گنی الله پاکی دا مناسب پاک دی الله پاکی دا مناسب وتعالى ما شرکون او چد دا غنا چ دی وسری صدر جوړی قدرت مسئلہ بیان کړه چار سو کون کې دی الله هم کن بی وہی نو سوئی حمدان بی وحی چار سو پو عرصبانی پو یوم اللہ و ربک یعلم او رب دی پویی کی پاغبانی تو کن صدوروم چپتی سنید دی و ما یولینون او آغا چکارا کئی نو چکل دا سی شوا پکر کوئی چکل دا سی شوا چی اختیار دا اللہ او علمم دو اللہ اختیار دا اللہ او علمم دا اللہ نستاس و عقید دا پکار دا چو هو اللہ لا الہ الا ہو چو هو اللہ نو عقید استا صدا پکار دا چو هو اللہ لا الہ الا ہو چو آغا اللہ چلے نشتے بلا جت روابی داغنا طول لخدای تو صفتون داغ لہو الحمد فی الاولا آغی اللہ لا صفتون پا دنیا و پا آخرت کی لہو الحمد فی الاولا آغی اللہ لا صفتون پا دنیا کی او پا آخرت کی ار وقت کی لخدای تو صفتون داغ دانا چی دنیا که دا بل او آخرت که داغو نام پا دنیا که دا خدای توب صفتون داغو او پا آخرت که داغو ولو الحکم او آغی اللہ لدی حکومت حکومت اختیار دا چا دی دا اللہ نو چی دا اللہ حکومت نمانی نو اغا حاکم دی که باغی دی باغی دی اغا حاکم ندی اغا باغی دی نو دا باغیان دی چی سوک دا اللہ حکومت نمانی ولو الحکم جمهوریت چی دی نلن تعریف دی جمہوریت وی حکومت عوام کی حکومت عوام کی چی حکومت دا عوام دے او دل توی پارلیمانی نظام کی برلیمانی نظام کی حکومت دا عوام دے او پا شرعی نظام کی حکومت دا چا دے نا اللہ ولو الحکم دی وجنہ پارلیمانی نظام او جمہوری نظام دا ضد دا شریعت دے دا دا شریعت ضد دے دیتا اسلامی ویل اسلامی جمہوری اسلامی جمہوری دا دا سی دا لکہ اسلامی زنا دا لائی چھتا یا اسلامی غلا یا اسلامی ڈاکا دا بکلا کمیرا ہوتل دا نشتا دے جمهوریت مغربی چه سده نو خلاف او ضد دا اللہ رب العزت ده ولو الحکم او آغی اللہ لده اختیار ده فیصله طول فیصله دا د اسمانونو فیصله تکوینیم داغه نو تشریعی فیصلیم داغ دی ولو الحکم ویلی ترجعون او آغی اللہ تبا را گرزول شیطاسو قل دلائل اقلیه شروع کل قل آرائیتون ان جعل الله علیکم اللیل سرمدان قلوی ما خوچ سکول او سوائل نو میویل ما خوچ سکول او سمیویل نو امیویل تاسو سو استاسو نلک تپوس کم زاو استاسو نتپوس کم لگ قل آرائیتون ورطو آئے خبر میکی یاوینی تاسو اخبرونی خبر میں کہی ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کی اللہ رب العزت پسا صبح نشپا سرمدن ہمیشہ سردن دے اصل کی سردن ہمیشہ الہ یوم القیامت ترزی تر قیامتا من الہ غیر اللہ سوکتے مالک اواجت روا بیدا اللہ نا یاتی کم بزیا چراولی تاصل رنا چرنا در راولی سوکتے دا چلا رب العزت شپا اگدکی اگدکی نو ټول نظام بدر هم بر هم شي کارونو خودرزی کیږي چې شپشی او شپشی او شپشی نه بیا به سوک ته چې تاسو لرنا راولي سوکشته رنا راوستون کې نه نشته ده اولا تسمعون وای تاسو رینا خبر نه اوري قولا تو ارایتم خبر میکي ان جعل الله علیکم الليل علیکم النار کی الله په تاسو باندې راز همیشه الہ یوم القیامت تر قیامتا من الہ غیر اللہ الہ زراز ہمیشہ شی انسان ارسناک تے تو بیاو دے لگیو کارون بکی لگیو کارون بکی الہ یوم القیامت من الہ غیر اللہ سوک تے آج تروا بیدہ اللہ نا چراولی تاس تشپا تاس کنو نفی چا تاس پکی آرامو کئی بیاش پی راستون کے سوکشتے نا افلا تبصرون تاسوی نینا تبصرون بارا تسمعون وی او دلتا تبصرون وی زکا ده شپی ده تیاری ده واجنا سترگی آکار پریگ دی خوگون آکار نپری دی ده شپی تیاری شی نو سترگی کار سکی پریگ دی خوگون آکار نپریگ دی نو زکا وی افلا تسمعون نوال تا سما ذکر کلا او لانده پر رزی که ده اللہ ده قدرت نخی دیری لی دی شی نو دکی وسروی افلا تبصرون دا خدا اللہ میں ربانی دا چه کل رز او کل شپا کل رز او کل شپا و من رحمتی دا میں ربانی دا اللہ نا جعل لکم اللیل زنی دا میں ربانی دا اللہ نا جعل لکم اللیل چه گرزولی ها تاصل شپا و رز اتس کنو فی دا چارا مکی پا دی شپا کی ولی تب تغو من فضلی او دا چه ولتوی تاسو فضل دا اللہ نا دا اللہ دا فضل نولتوی پر رز کی ولی لکم تشکرون او دی دا پارا چه تاسو قدر کئی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ مَخْكِ وَتَوْمْ مِلُو اسے تو بیاوی نمخ کے دعوی لیو چھدئی پکار نشی رات لے مخ کے آت کیوئی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ پکار نشی رات لے اس وئی داستا صدا عبادت داغی بے دلیل دے بے دلیل عبادت تم کو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ او بلد آم و مخ کیوویل او سول سزاور کی و ایو ما ینادیهم او پا آغا کی پا آغا رد چواز بو کی اللہ دیتا فا یقولون و ای بوتائل شرکای اللذینا سشوی صدار میں آئے کسان کنتم تزومون ستاس بداوی کولے چی دیو مخلاصی و نزانا من کل امت شہیدان رو ببا سمنگا داری و ڈلینا گوا بیان کن کے بدائی فقلنا نوبو امنگا تو برانکم راو ڈی تاسو ها تو برانکم راوڑی دلیل خپل دلیل راوڑی ها تو برانکم راوڑی دلیل فالیمو ندیو پوشی ان الحق لله فالیمو ان الحق لله پو بشی وی ویلیو کنی یو شپیتکی مخی ویلیو شپیتکی افلا تاقلون تاوزان نپوی کوئی نوز پوشو خواه غواکی پیدا نور کنو فالیمو پو بشی دی ان الحق لله چیقیناً حق دبا نگئے دیوازی اللہ را ان الحق للہ چیقیناً حق دبا نگئے دیوازی دا اللہ دی وظلانم حکانو یفترون اور رکبشی دین آغا چی دی دروغ جوڑائی چې کوم دروغ جوړي آوته نه رکشي. ان قارونا کان من قوم موسی ان قارونا کان من قوم موسی فبغى عليهم. دا وګوره د دنیا حال دی ولیدو د دنیا حال په آخرت کې ولید چې دنیا په آخرت کې په کار ناراضي په آخرت کې دنیا په کار ناراضي نو سوی چې دنیا په دنیا کې په کار ناراضي د دنیا مقام دی په دنیا کې وګوره چې آ دنیا دار قارون آسنگ الله رب العزت تباہ و برباد کو. ان قارون من قوم موسی فبغى عليهم. د دنیا باندې غره کېګا ما په دنیا چې څوک دو کشیو ناغه الله رب العزت تباہ و برباد کړو. قارون د موسی علیہ الصلات والسلام وی د ترزیو د موسی علیہ الصلات والسلام د ترزیو وی او دې چې نوکان یسمى منورا لحسن صوته بالتورات كان يسمى منورا لحسن صوته بالتورات. تورات په ډیر په خوشاوازه لسته ندیو دیو ته منور وی چې دې قر تورات ډیر خستل ولي ډیر خسته به لسته او وی اقرأ بني اسرائيل للتورات كان من اقرأ بني اسرائيل للتورات. بني اسرائيل کې لوی قاری سی وو د تورات لوی قاری وو لوی قاری د تورات وو د دې وجنه چې پوره تربيت تش د الفاظ سره نه نو هغه نه فساد جوړ شي. نبی علیہ السلام وی اکثر منافقی امتی قراؤها اکثر منافقی امتی قراؤها زماد امت کے دیر منافقان میں پا قاریانو کی آغا قاریان مطلق قارینا وفزنا آغا قاری چه آغا خپل قرآن د دنیا دا پار ذریعہ گرزولی چه دنیا پی گٹی آغا دنیا دا پار ذریعہ گرزولی وی دا لوی منافق دی او دا سی قاریانو که منافقان زیادی وی. دی او رضی دا دنیا حال دل تا ذکر کئی دنیا والا اللہ ورکڑی و دیرا خو خلاص پا دنیا نشو پا دنیا خلاص نشو کلی چی اقپرست در دو رسو آئی دنیا خلاص نکو چی موسیٰ علیہ السلامی او در دو نو په دنیا باندې خلاص نشو. موسی علیہ السلام با د حدود و مسلې ډېرې کولې سفرو او پردې وطنو نو دا به ډېرې کولې د حدود و مسلې. یو ورځ موسی علیہ السلام د زنا بدوي او د زنا سزا ذکر کوله نو دو خزل پیسې ورکړې قارون یو خزی لی پیسی ورکڑیو چه دی کالا دا مسئله کئی تو بور پسی پاسی و توی چه تا ما سرمخ نه تور کری و دیو پا خلکو که بدنام شی پا خلکو که بدنام شی. موسیٰ علیہ السلام بیان کو او خز پاسی دا و تاویل چه تو دا خبری پخپلا کئی او ما سر خوچ دی مخ تور کری. موسیٰ علیہ السلام پیر غصه شو ورطوی ویستاد پا غرب قسمی چه فرعون غرق کرده پا غرب دی قسمی چه فرعون غرق کرده او پا موسیٰ بانی تورات نازل کرده چه دا ترختی آوه خوزا حق قرآنو شو بیاد موسیٰ علیہ السلام غصه دی موسیٰ علیہ السلام آواز او یری دا خوزا ویده مال قارون پیسی را کرده ما ته چې ته دادا سی وای. موسی علیہ السلام ډیر خپه شو او الله ته سوال وکړ ان كنت لک نبیا فغضب لی. یا الله کزه ستا پیغمبر ما نو زما د پاره نن غوسه شه. ان كنت لک نبیا فغضب لی اللہ کزستا پیغمبر مسیح نو غصہ شا زما دا پارا اللہ موسیٰ علیہ السلام تو وای چھ سوائے زمکی تا آرڈر کوا موسیٰ علیہ السلام زمکی تو وینی وا ایکلا کونی وا دو چھرے مقی والی موسیٰ علیہ السلام تو خزما پیسو تر چل جو کرو موسیٰ علیہ السلام ایک سبرو کئی دا خزانہ چھ سدا او دا کور چھ سو خزانہ دے غول راوڑی پا دیدے وقت پسر امبار کئی ایتا پا سر امبار کلا سر دا خزانی نپکتا لار سر دا مال و دا دولت نپکتا لار نوی خودر اللہ چه کل دا حق پرست خلاف دیو کو داوی چه دا حق پرست خلاف مکو حق پرست مدر دو طالبان و عالمان مدر دو گینی دا دنیا با دی پکار رانشی سر دا دی دنیا با دی اللہ دا گور کتا بوزی و اللہ دی بوزی ان قارونا کان من قوم موسی فبغا علیهم یقینا قارون داود قوم موسی علیہ السلام نا فبغا علیہم نو ظلم زرق تر فبغا علیہم زیاتے کو بدی باندے ازیاتے رسو ذکر کئی او دام یمویل چ دام زیاتے وا تینا من الکنوز ورکڑ میو دلرا د خزانے نا ماغا چن مفاتیح چ یقینا خزانے دے لتنو بالعصبا خام خادرنی دلی گرانی دی درانی دی بالعصبا تی پایوڑلا خاون در طاقت پایوڑلی بانی خزانی درانی وی مفاتح مانا خزانی چابیانی نا کنجیانی نا خزانی پایوڑلا بانی درانی وی چاگا وایی گرزول را گرزول تقریبا سلویخ تو کسانو برد خزانی و صندوقونو گرزول او دیرو خزانی گرزول مرادی نایی چابیانی بایی ویڈالی نشو چولی چابی سخ پرادا چابی خو یو بانی چه کمدنو بلا سیزون بانده که یو جرندو آچو آواز آتی او کمرو کی گی درست خبره ده او یا مفاتح و مانا علم او حفاظت ده خزانو چه علم او حفاظت ده خزانو ایساب کتاب او منشیانو یا ویدل داغی ایساب کتاب نشکوله دوم رلوی خزانه وی او یا حفاظت ده مراد ده چه یا ویدل با اغلقی حفاظت تسوا اولادو او وی چه چا چابیانی ذکر کردی کنجیانی باری محیط وی کذبون او یو فارق الکذبا یو قارب الکذبا دروغ او یاد دروغ و پشانی و بل شده خود اختیانی دی ما ان مفاتح لتنو بالعصبا آغا چور کرمی یقینا چابیانی دی کنجیانی دی خامخات رنی دی بالعصبا تیولی قوا پاغا یو ڈالے بلوسبتے پر ڈالے طاقت والا باندے اذ قال لہو قومو اذ قال لہو فبغا دا پار زور بغاوت داو چھ بغاوتو کب دی باندے بغاوت دالا دا قانون نووت اذ قال لہو قومو کل چوید تا قومی لا تفرح مستی مکو ان اللہ لا حب الفرحین یقین اللہ نخو خی مستی کو ان کی پا دنیا ممستے گا پا دنیا منازے گا دا سکار دلا چھ تا پا دنیا نازے وابتغی فی ما آتاک اللہ اولٹوا وابتغی فی ما آتاک اللہ اولٹوا تو پاگی کی چھ درکڑی اللہ تاتا دارالآخرہ کور داخرہ کور رستے وابتغی اولٹوا پاگا مال و دولت کی چھ درکڑی اللہ تاتا کور رستے یعنی دی مال کی دی دین خدمتو کا دی دین کار پا کیوں کا ولا تنس نصیبک من الدنیا او میروا عصد دی دنیا نام ایسد دنیا کما دا غمیر و خیر دے ایسد دنیا کما دا یو مطلب حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی یقول ابن آدم مالی مالی بنی آدم وی زما مال لے وحلکا من مالکا الا ما کلتا فاب نیت او البستا فاب لیت او تصدقتا فامزیت بنی آدم وی زما مال لے و مال لے تو بنی آدم مال سی تو بنی آدم مال خواہ دے چی من مالکا الا ما اکل تفا افنیت مگر آغا چی دیو خور نو فنا دیکو دغ دیسو خپل مالو او یا او البستا فابلیت یا دی جامعی واغست نسو دیکلی زاری دیکلی دغ دی مالو او تصدقتا فامزیت یا دی صدقو کلانو فامزیت آغا دل اللہ اولیگ اللہ تا دی جمع کلا اللہ سر دی جمع کلا جو دغ کستا مال لی ستا نورمال کم دی چتوائے مالی مالی دستا مال نہ دے ناتن سنصیبک مانا دغا پا کی کوا خوراک سکاک پا کی کوا صدقہ پا کی کوا دا خپل ایسر دنیا میں رو ندادا دویم مطلب لا تنس نصیبک من الدنیا یعنی اطلب بی دنیا کل آخرہ اطلب بی دنیا کل آخرہ پا دنیا دے آخرت لٹو لا تنس نصیبک من الدنیا میں رو ایسر دنیا نا دنیا نا دیسا میں رو پا دی دنیا کل آخرت سکڑاو کو کوششو کا دریم کفن تی مراد دے ولا تنس نصیبک من الدنیا میں روا اسری دنیا نام پس دنیا اسستا صدا جان سرویو کفن اوڑی نو جان سرویو کفن اوڑی چیار سشی نیو کفن دی صدا نور خونشت دے نوی تصیبو کمیما تجمع دار کلہو نصیبو کمیما تجمع دار کلہو رد آنے تلوا فیہما وحنوتو نصیب کم ما تجمع دار کلہو رد آن تلوا فیہما وحنوتو ستا ایسا پٹول زمانک کی جمع کینو آسی دی دو سادر چطو پکتاو کڑیشی وحنوتو لکا پور دی انظر لمن ملک الدنیا بی اجمعیہا حل راہ منہا بغیر القطن والکفنو انظر لمن ملک الدنیا بی اجمعیہا حل راہ منہا بغیر القطن والکفنو آغا چاہتاو گو را چی دنیا مالکو سکندر دی دنیا مالک نو تو طول دنیا مالکو دو گز کپن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا نو انظر لمن ملکت دنیا بی اجمائیها چی دو طول دنیا مالکو غزان سر سوڑل حل را حمینا بغیر القطن والکفنو بغیر دا مالوچ و دا کفن نزان سر نو روڑیو چی پوزا کیوالا مالوچ کی خودل غوگونو کیوالا مالوچ کی خودل دا لگ مالو چی زان سر اوڑو لکا پنگی زان سر اوڑو نور سدی نصیب کمین الدنیا واسن کما آسن اللہ علیک واسن کما آسن اللہ علیک او خکوا لکا سنگی دا سر اللہ خکڑی اللہ سر خکڑی دا اللہ شکر باسا کنا واسن کما آسن اللہ علیک ولا تبغی الفساد فی الارض ملتوا فساد تزما کی ندا اللہ دا قانون بغاوت مکو ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین یقین اللہ من نکید فساد گرو سرا قالا نووی دو دووی انما اوتیتو علا علم یقین راکڑشوی دا ماتا اوتیتو راکڑشوی دا ماتا دا علا علم اندی پاپو ازما باندی داوی سی دی وی دیوی سی دا اللہ ایسا پکی ورکا ولی دا مالا اللہ راکڑیسا دا خو چکم دے مونگ پا دیخ پلو مٹو گردو دی ما سروی علم کیمیا دا ما سروی کیمیا دا ویزو تجارت گریم دا موزنی ودا مون په خپل مټو غټلی دې کې تجارت دا زکات د کمی شو انما اوتیتو علی علم یقینا راکړی شو ما ته علی علم په زما باندې یا علی علم الله عندي علم دا الله په ما باندې چې الله په ما علم بل له ورن ورکی خو ما کې څه چلشته کنه الله مال راکړی نو ما کې څه شته سمانه راکشته څه قیمت راکشته نو زکه مال راکړی بل له ورکی اولم یعلم رد پکی انو پویگی دے ان اللہ چیقین اللہ قد آلک من قبل یقینن تباک کرد مخیدنا من القرون دے کلیوال دے پیڑونا من ہوا اشد من قوا آسوک چیو سخت دنا پا طاقت کے واقس رو جمع اور دیر پا جمع کول دا مال کی دیر مالدار دیر طاقتور اللہ غر کرد دے تفکر لارنا ولا یسالوان زنوبهم المجرمین مجرمون مانیو ولا یسالو عن زنوبهم المجرمون ولا يسألو تپوس بو نکڑیشی المجرمون دا مجرمانونا عن زنوبیم پا بارد گناہونا دا دائی کے دا مجرمانونا با دا گناہ پا بارد کے تپوس نکڑیشی سل تپوس تا سو ضرورت تے تپوس خبالا کی دے چا اللہ تا پتا نوانو اللہ تا خصدا پتا دا تپوس تا ضرورت سدے اللہ تا خو معلومات ستے نو ولا يسألو عن زنوبیم المجرمون تپوس بو نکڑیشی دا گناہونا دا دائی بارد کے دا مجرمانونا دوی مانا ولا يسألو تپوس بونکریشی المجرمون دا پخوانو مجرمانونا عن زنوبهم دا گناونا دا سنو بارکی یعنی داریو نا بخپل سی تپوسی پردی پردی تپوس با نئی ولا يسألو عن زنوبهم تپوس بونکریشی عن زنوبهم دا گناونا دا سنونا المجرمون دا مجرمانو پخوانونا دا غی نا بات تپوس نکی فخرجا مسئولیت شخصی دے ہر یو بخپلو خلو کی ڈوبی ہر یو نبا دخپلو خپلو تپوس کی گی دے پرادو تپوس بنی کی گی فخرج على قومه راوت دے پا قوم خپل کی با قوم باندے راوت پا قوم فی زینتی پا خپل خائص کی دا زان مکمل بنول دے او شملہ مملائے برابر کر دا او پاس بانے سور دے خپل خائص او ٹیسٹا پاس ارس برابر دی خصور کرا روان دے ارس برابر فخرج على قومی راوت دے پا خپل قوم بانے فی زینتی پا خپل خائص کی قال اللذین یریدون الحیات الدنیا نویا کسانو چغی راد کولا دی جون معمولی چاگی تش دی دنیا مستو او دنیا پیسو پس مڑو نق دیوالا پکاروی ناغی ویل یا لیتنا حی حی لنا یا لیتا ارمان ارمان یعنا مسلم آوتیا چوی منگلرا ناغی امراد چورکڑشو قارون تا چا دل چسن ورکڑا چا دی پا کم گاڑی کناست پاوی ہے چا دا سی گاڑی سڑی سری یو غشتی و باسی کنا او دا کش و غر او ملکان او کش و غر و مری کش و غر و کالام تا کل یو سڑا یو زین استی کل بل زین استی بڑا مزه کرسی یا لیتا لنا افسوس ارمان ارمان چوی منگ لرا داغ امراد چولکا ورکلشوی دی قارون لا وی وی نلوی قسمتی دینو انهو لزو آزن عظیم یقینا دید خواهن دی سیلوی الوی قسمتی دی کنا الوی قسمتی خواه پختانوی کنا دا اللہ پی لوی رحم دے پا خدا یقینو که تور گاڑی دے و سر ای چیو کش کی کنا قسم دے چی دا سی گاڑی کی سڑے ناستی کنا نیسا پر وای مکو دا تور ای لکس دا سر ای کنا وی دا سی پیکر مکو این نهول اس پا قسم دے دا خدا پی غلط رحم دے دا خدا پی قارون تیم وی دا دنیا دارا دغی تا رحم وی